സൂറയിൻ നമ്മൾ ചുമക്കി തൃണമത്തായ കരിയമ്മ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ത്വാസീൻ ഇം ഹുറൂഫ് മുഖത്താത്ത് ഇമ്മൻ ഹുന്ദ് മാന്യ സാനി പാൻ അല്ലാഹു തആല തിൽക ആയാത്തുൽ ഖുർആനി വ കിതാബിൻ മുബീൻ ഇമ ആയാത്ത് തൊയ് പെട്ട് നാസിൽ കർന്നെ ആയി ഇം ചി ആയാത്തി കരീമി ഖുർആനി മജീദിക്ത് വാജഹ് കിതാബി ഹിന്ദ് ഹുദം വ ബുശ്രാ ലിൽ മുഅ്മിനീൻ ഇം ആയാത്ത് ചി ബോഡ് ഹിദായത്ത് ബോഡ് ബചാരത്ത് ബൈ ഇമാൻ ഹിന്ദ് ഖത്ര അല്ലസീന യുഖീമൂന സ്സലാത വ യുഹ്തൂന സ്സകാത തിമൻ ലൂക ഹിന്ദ് ഖത്ര ഇം നമാസ് ചി ബർപ തവാൻ യസ് ബദനി ഇബാദത ഉന്ദ്ര ബോഡ് ഇബാദത് ചെ ബൈ ഇം സ്സകാത ചി അദാ കരാൻ യസ് മാലി ഇബാദത ഉന്ദ്ര ബോഡ് ഇബാദത് ചെ وهم بالآخرة هم يوقنون بيجتم آخرة پور يقين تاوان يستريو أصول وندر اك عام أصول چو إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم آمالهم فهم يامهون بيشك يملوك پاس چند کران آخرة تس تنزن يش كامن جوت اس زينت تميشتم گمرهي منز بجمت حيران سپجمت نش تہند عقائد درست نہ اعمال تمی چھن تم قرآن مجیدس تہ مانان تہ پس کران لہذا یت پٹھ قرآن مجید چھ بائی مانن بشارت دیوان اتھے پٹھ چھ کافرن وعید بوزناوان اولائک الذین لہم سوء العذاب یمے لوگ گئی تم اند خاطر یچ عذاب چھ دنیا سندر مرنے کے وقت وہم فی الاخرت ہم الاخسرون بیٚیہِ آسن تِمے ٲخرتس اندر تہِ زیادٕ تاوان زد کیازِ تِم واتن نارِ جہنمس اندر ییٚمہِ منٛز نہٕ زانٛہہ تہِ مۄکلن وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ مگر بے شک تۄہہِ نِش چھُ یہِ قرآنِ مجیٖد سٮ۪ٹھاہ حِکمت وٲلِس تہٕ سٮ۪ٹھاہ زانن وٲلِس خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ واتناونہٕ یِوان امہِ نعمت کِس سروٗرس اندر مُصب دِیِو تُہۍ ہرگِز غمگیٖن إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا چتس پيو تمي وقت قص يلي موسى عليه السلام دو پنس حيالس يلي تم شهر مدينة پت واپس يوان اس تو پت ووت کوئي تورس قريب اكس جاي سردي هند وقت يلي تمن مصرچ وقت اكي اسن يوان دو پاك واقعي موش کوئي تور کی طرف نارا آك زوتان سآتيكم منها بخبر او آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون تشهريو يتي بغستوتنس بيمو واتينز كان خبرا هات نتيمو بنار رها هات كوني زيني هاتش بات يتو يتبيوت وشنير كريو فلما جاها نوديا فسلتم ات نارس نقتل ويت تمن غي خداسين طرف آواز امبورک من فی النار ومن حولها یہی آواز کیم یت نارس منز چھ ملائکہ اندر تمن پیٹھ تہ ٲسِن برکت یم ات نارس أنٛدۍ پٔکۍ چھِ یعنی موسیٰ علیہ السلام تمن پیٹھ تہ بین برکت یہِ چھُ دعا بطور تحیت السلام اِتھ پٲٹھۍ یِنہٕ وول یا یس نِش یِوان چھِ سُہ چھُ سلام کران چونکہ موسیٰ علیہ السلامس اوس نہٕ معلوم کہ یہِ نور چھُ از انوار الہی تمہِ مۄکھ ہیوٚک نہٕ تِمو تعظیٖم بجا أنِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ سپُد تِہنٛدِ اُنسہٕ خٲطرٕ سلامہٕ دُعا اِرشاد سبحان اللہ رب العالمین منزہ تہٕ پاک چھُ معبوٗد برق عالمیٖنن ہُنٛد رۄب جہاتو نِشہِ حدوٗدو نِشہِ مقدارٕ نِشہِ رنٛگو نِشہِ یہِ نوٗر یُس تُہۍ وٕچھان چھِو یہِ چھُ یِمو قیوٗدو سۭتۍ مُقید لہذا چھُنہٕ یہِ ذاتہِ باری تعالیٰ یا موسا اِنَّہُ اَنَ اللّٰہُ الْعَزیٖزُ الْحَکِیمُ اے موسا بہٕ چھُس معبوٗدِ برحق یُس کلام کران چھُ بے کیف سٮ۪ٹھاہ عزت وول سٮ۪ٹھاہ رحمت وول والقِ عَصاکَ اے موسا ژٕ ترٛاوہَس پنٕنۍ لورِ ہِنٛد پتھر یا یِمو سۄ ترٛٲو پتھر تتھ بنیو اجدہ فلما راها تهتز كأنها جان اتي يلي تت لوري كن وش تمو سو وشك حركت كران سرف سن پوچ والله مدبرم ولم يعاقب حضرت موسى صول تار پھرت پوت نظر تی دت زکن الله تعالی فرموس یا موسى لا تخف اي موسى کھوسم اس کریت پیغمبری آتا انی لا يخاف لدی المرسلون خلایت پیغمبری آتا سب جت چن میں برونٹ کنی پیغمبر اتن چیزن یم تیند نبوت و رسالت چ دلیل آسن کھوچان یعنی کھوچن لگن الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم مگر کشنج دست کہ قصور تو لغزش لبنا مساسی تس پہ یاد سو لغزش تو پت کھوچ تت چن کم ذائق لیکن تت متعلق تو یہ قید کہ اگر کشن طرف کان قصور لبن یی تو پت بدلائے سو تت کنی نیکی تو رچ کام سوچ یعنی گناہ کرت کری توب بچس تون توب قبول کران تہندن گناہن معاف کران کیاز بچس سٹھا مغفرت کرون سٹھا رام کرون اے موسیٰ ات اصل کس معجزہ سوچ سے بیاک معجزہ تے عطا کران سگو کی واد خلیہ دک فی جائی بک تخرج بیدا من غیر سوء ستراو ات پنن پنس نالس مز سنیری طور سفید نپ نپ کرون کنی قصورت بیماری ورائی فی تسی آیات نیلا فراؤن و قومی یم دوشوی معجز چی تیمو نو معجز وندر یم حد توی سوزن یوان چیو فراؤن ستانجس قومس کن انہم کانو قومن فاسقین کیا جی تیم چی حد دلونیو لوکا وندر فلما جاتهم آیاتنا مبصرتن ادیل ویت تیمن نسان آیات معجزات یم سی تیمن اش مسترن آئی قالوا هذا سحر مبين دبني لك نون سحرات جودا وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا بكرت مو يمن سانين ايات انكار حالانك يقين اس كران تين پان كي ايات واقعي خدا سندي طرف مگر ظلم كين تكبر كين اس اقرار كان فانظر كيف كان عاقبه المفسدين پس وچو تو کیا آسی یش انجام مفسدن ہند دنیا سندر سزائی غرق آخرت سندر سزائی حرق ولقد آتینا داود و سلیمان علما پیش پیش بے کور اسی آتا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام شریعت اکت پادشاہی ہند بوڑ علم وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین تیمو دوشوی دو شکر و سنات حمد بین تسما بود برعکس یم اس فضیلت دیت پنو بندہ وندر واریہن پیٹ ورث سلیمان داود وقال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر ووتینا من کل شیء جانشین سپت سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام تہندی انتقال پت بیدوب سلیمان علیہ السلام ای لوکو اشای ہچناون کت جانورن ہنز ان اس ورائی بین پادشان میسر سپود بی آو اس عطا کرن تیمو ساروی چیز وندر یمن ہنز اس ضرورت اس مثلا فوج لشکر مال و دولت آلات حرب وغیر ان ھذا لہو الفضل المبین پز پٹ یہ کو اللہ تعالی سن نون فضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون بيس لشكرا جماع كان سليمان عليه السلام سند خطر تات لشكر من زيش جن انسان جانور يمن بيكنش پادشاس مسخر کرنا آمتش كما يش قيد موجوب وار وار تره تره يوان پکنا آمنا يو تيم تواتن بروت من سوج حتى ازات والا واد النملي تائیں کی یلی ورز سلش کر ری مادان اسمنز قالت نملتن یا ایوہن نملت خلو مساکنکم اکی ری دوب ہا ریو جلد اچیو پنجن آلن منز لا یحتمنکم سلیمان و جنودہو وهم لا یشرون یتنو سلیمان علیہ السلام تتنز لش کر بے خبری اندر پہل ماندت لطو منج کری یبو سلیمان علیہ السلامن فتبسم ضاحكاً من قولها تمو كم لاي وط بي أسوك أميس ريهن زي يكات وان سيت بي كروك تعجب أميس ريهن يوت لكر جسم أسيت أم قسم چي خشيري تغات جاروك چناچ پن فوج رتوك پات يوتان ساري ري ساي آلن مز وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي سليمان عليه السلام سبت إحساس أمي نعمتك كي ببوزنو صلى الله تعالى ري هند كلام ينعمت تامي ورأي بي نعمت چتس پت مونغوك دعا كي أمي آني پردگار توفيق ديمي بكي دب چانين نعمتن هند شكر هميشي يم نعمت تامي عطا كرت بي مينس مالس ماجي وان عمل صالحاً تردا بيجم توفيق هميش رس عمل کرنوك يمن پرس رزي سبدك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين بي واتناو مي پنج رحمت سويت پنج نیکو کار بندن مز يعني حضرات انبیان مز وتفقد الطائر بي كوراك دو معاين سليمان عليه السلام جانورن هند تم ساتو ستوت غير حضر فقال مالي لا ارى الهدهد دبوك مكوه چيز سبت مانيا كي بسن ستوت وچان حضر كنتي ام كان من الغائبين كن واقعي شسو غير حضر لو عزبنه عذابا شديدا بكرتس ام غير حضري خطر سخت عذاب تيري قدس لمت او لازبحنه نتكرس خاش او لياتيني بسلطان مبين نتای پیش کری منیش پنی غر حضری هند معقول عذرا تلک روز در گزر فما کسا غیر بعیدین پس روی تیم اچ حالس منز کم سی کالس کی آو ست توت پرسس سکیج اوسک غیر حضر بلا اجازت فقال آهد تو بمالم توحیت بی دکن باس سوی کت معلوم کریت یسنو توی معلوم سپس مز چه وجی تو کمن سبایم بنابایین یقین باز شهر سبا پیٹھ اک تحقیقی خبرہ ہیت انی وجد تم راتن تم لکھوہم یمک تفصیل چویت پیٹھ کی میوش زنانا حق تمشارکن لوکن حکومت کران ووتیت من کل شاین تسچ حکومت کیو لوزم وندر سوری کی حتا کرنا آمد ولہا عرش نظیم بیچوس تختا حق چٹا بڑ بڑی بڑوی لالو جوہرہ سو جریت وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله بيوش مي سزنان بيتون قوم آفتاب السجد ديوانت پرستش کران خدا اسوري وزين لهم الشيطان وامالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون بيچو زينت دتم الشيطان تنزن كفر چن کامن تمن چه پنی یش کامی رسو بوزن يوان تم چه پت رجم الشيطان سجواتي نيشي پس چنتم پجوات پت پاکان الله يسجدو لله الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض تاين كي تم چن سجد ديوان تس معبود براقص يس شتخ قدرت وول چو يس آسمان و زمين كن پوشيد چيزن نبر قدان چو ويالم ما تخفون وما تعلنون بيچو سوي زانان تم چيز یم توی دلن مز کھٹان چو بی یم چیز زیو سویت تانو سویت ظاہر کران چو اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اللہ تعالی چو یسورین کنسینز عبادت گچ کرن تسورین چنو معبودوی کان سوی چو عرش عظیم مالک قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین سلیمان علیہ السلام دوب یبوزیت ساتو تیس ایش وچاو وان چه ون تو پوز کنو تو چوک اپوز وانو نیا وندر از هب بی کتابی هازا فالقی الیهم اد زگاتس یمیون خات هت سوی تراو تیمن نیش سمت اولانهم فنزور مازا یرجعون تو پت دالت تیمن نیش اوکن پان پس وچ تیم کیا کات بات کرن پانو وان قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم تم زناني يستم ملكش بادشاهس دو پنی قومكين سردارن أي معزز لوكو پا پٔزۍ پٲٹھۍ مےٚ کُن آو ترٛاونہٕ مۄہر کٔرِتھ اکھ باواقات عظیٖم الشان خطا اکھ، اِنَّہُ مِن سُلیمانَ وَإِنَّہُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم، سُے خط چھُ سُلیمان سٕنٛدِ طرفہٕ، تتھ منٛز چھُ یہِ مضموٗن لیٚکھِتھ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم، اللہ تعالیٰ عَلَیَّ وَاتُونِی مُسْلِمِیٖن، توپتہٕ چھُ خطُک مضموٗن یی کہِ سرکشی مہٕ کٔرِو تُہۍ لوٗکھ، یعنی یہِ زنانہٕ بِلقیٖس، بیٚیہِ تِہنٛدۍ آیانہِ سلطنت، بیٚیہِ سٲری عام لوٗکھ، بیٚیہِ سپدِو حٲضِر تُہۍ مےٚ نِش فرمانبردار بٔنِتھ۔ قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری، دپنہِ لٔجِکھ اے معزز لوٗکو، تُہۍ دِیو مشورٕ مےٚ یتھ میٲنِس معاملس اندر، میون کیاہ گژھِ سُلیمان علیہ السلامس سۭتۍ یتھ معاملس اندر کرُن۔ ما کنت قاطعتن امرن حتا تشہدون، بہٕ چھس نہٕ زانٛہہ تہِ کُنہِ معاملُک فٲصلہٕ کران یوٚتانۍ نہٕ تُہۍ تہِ مشورس شٲمِل ٲسِو۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، تِمو دوٚپُس أسۍ چھِ پنٕنہِ طرفہٕ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ حٲضِر، ہرگاہ مُقابلہٕ تہٕ جنٛگ کرنُک تجویٖز آسہِ تمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ أسۍ تیار، أسۍ چھِ طاقت وٲلۍ بیٚیہِ سخت قوت وٲلۍ مُقابلس اندر۔ ول امرو لایکہِ فنزوٗری مازا تامُریٖن، مگر یختیار چھُ ژےٚ یاتہِ، سُے وٕچھ کیاہ گژھِ جان، یُس حُکُم ژٕ کرکھ اسہِ، أسۍ چھِ تتھ حُکمس تعمیٖل کرنہٕ خٲطرٕ تیار۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذلتن، تمہِ بلقیٖس دوٚپنکھ یہِ چھُ پوٚز، مگر یتھ منٛز تہِ چھُنہٕ کانٛہہ شک کہِ بادشاہ ییٚلہِ کُنہِ شہرس منٛز فاتحان اژان چھِ، تِم چھِ تتھ شہرس تباہ کران، بیٚیہِ چھِ تتہِ کٮ۪ن معزز لوٗکن ذلیل کران، ذلیل لوٗکن بارسس انان۔ أسے تِمن سۭتۍ مُقابلہٕ کوٚر، مُمکِن چھُ تِمے گژھن اسہِ پٮ۪ٹھ غٲلب۔ وکذالک یفعلون، یِم لوٗکھ تہِ کرن تی، لہذا چھِ مسلات یِہے کہِ تانۍ تھاوو أسۍ جنٛگ کرُن مُلتوی۔ وٕنکیٚنس چھِ مےٚ بوزنہٕ یِوان کہِ وَإِنِّی مُرسِلَةٌ إِلَیْہِم بِهَدِیَّۃٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میٲنۍ راے چھِ واتان کہِ بہٕ سوزٕ تِمن نِش کیٚنٛہہ تحفہٕ، توپتہٕ وٕچھٕ بہٕ تمیُک جواب کیاہ ہیٚتھ یِن تِم شخص یِمن اتھِ أسۍ سُہ حدی سوزو۔ فلما جاء سُلیمان قال اتمدوننی بمالٍ، توپتہٕ ییٚلہِ قٲصِد ووت تِم تحفہٕ ہیٚتھ سُلیمان علیہ السلامس نِش، سُلیمان علیہ السلامن دوٚپُس کیاہ تُہۍ چھِو پنٕنہِ مالہٕ سۭتۍ مےٚ مدد کرُن یژھان؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مےٚ چھنہٕ تمِچ ضروٗرت کیٚنٛہہ تہِ، کیازِ مےٚ یہِ کینٛژھا اللہ تعالیٰ ہن عطا کوٚرمُت چھُ تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ بہتر تمہِ کھۄتہٕ یہِ تۄہہِ دیُتمُت چھُنو، تۄہہِ چھُنو دیُتمُت حکوٗمت دولتٕے یوت، مےٚ چھُنہٕ عطا کوٚرمُت نبوت سلطنت، تۄہہِ نِش چھُ دُنیا، مےٚ نِش چھُ دیٖن تہِ۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہِ چھِو تُہی پننہِ تحفہٕ سۭتۍ خۄش، ویژان چھِو نہٕ کُنہِ، اسہِ نِش چھُنہٕ یِمن چیٖزن اعتبارٕے کیٚنٛہہ۔ ارجع الیہم، ای قٲصِد واپس گژھ تِمنٕے نِش یِمو سوٗزُکھ، یِم سٲری تحفہٕ دِکھ پھیٖرِتھ۔ فلناتینہم بجنود لا قبل لهم بها، ہرگاہ تِم اسہِ نِش فرمان برداری سان حٲضِر سپدن نہٕ، حٲضِر سپدن تہٕ گوٚو جان، ورنہٕ واتو أسۍ تِمن نِش سۄ لشکر ہیٚتھ یِمن سۭتۍ مُقابلہٕ کرنُک تِمن طاقتٕے آسہِ نہٕ۔ ولنخرجنهم منها اذلتهم وهم صاغرون، بیٚیہِ کڑوکھ تِم تمہِ شہرٕ منٛزٕ ذلیل کٔرِتھ تہٕ خار گٔژھِتھ۔ تمہِ قٲصِدن ییٚلہِ تِم تحفہٕ واپس واتنٲو، بیٚیہِ بووُن سورُے حال بلقیٖسس نِش، سُہ سپُز سُلیمان علیہ السلام سٕنٛدیو کمالاتو سۭتۍ کٲفی مُتاثر، بیٚیہِ سپدُس یقیٖن تِہنٛدِ پیغمبر آسنُک، چنانچہِ اِرادٕ کوٚرُن سُلیمان علیہ السلامس نِش حٲضِر سپدنُک۔ سُلیمان علیہ السلامس سپُد معلوٗم واہہِ سۭتۍ یا بیٚیہِ کُنہِ ذٔریعہٕ کہِ سُہ سپُز روانہٕ تِمن نِش حٲضِر سپدنہٕ خٲطرٕ۔ قال یا ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، سُلیمان علیہ السلامن فرمو پنٕنٮ۪ن معزز لوٗکن اہلِ دربارن، تۄہہِ أنٛدرٕ کُہ اکھ ہا دِی مےٚ نِش واتنٲوِتھ تسُنٛد تخت، تٔمۍ سٕنٛدِ فرمان بردار سپدِتھ مےٚ نِش واتنہٕ برونٛٹھٕے. کال عفریتم من الجنِ، أکۍ قوی ہیکل جِنن أکۍ دوٚپ، انا عتیٖقہ بِہی قبل ان تقوم من مقامِکا، بہٕ دِمن سُہ تخت تۄہہِ نِش أنِتھ تُہنٛدِ دربار نِش وۄتھنہٕ برونٛٹھ. وینی علیہ القوی یُن امین، مےٚ چھُ تمہِ کہِ تُلنُک کٲفی طاقت، بہٕ واتناون سُہ تۄہہِ نِش امانت دٲری سان. سلیمان علیہ السلامن دوٚپُس، امہِ کھۄتہٕ جلد پہن گوٚژھ سُہ واتُن. کال الزی اندہو علم من الکتابہِ، اکھ شخصا اوس ییٚمِس نِش آسمٲنی کِتابن ہُنٛد علم اوس، سُہ گوٚو آصف ابن برخیا. تِمو دوٚپ أمِس جِنس، بس چون طاقت چھا یُتُے؟ انا عتیٖقہ بِہی قبل ان یرتد الیک طرفک، بہٕ واتناون سُہ تخت ژےٚ نِش أکِس أچھ ٹیٖنٹہِ اندر. بازیو فرمو الزی اندہو علم من الکتاب، امہِ اندرٕ چھُ مُراد پانہٕ سلیمان علیہ السلام. تِموٕے واتنو سُہ تخت أکِس أچھ ٹیٖنچہِ اندر پننہِ روحٲنی طاقتہٕ سۭتۍ. فلما راہا مستقرن الیہِ، فلما راہو مستقرن اندہو قال ہذا من فضل ربی. چنانچہ ییٚلہِ تِمو وُچھ سُہ تخت پانس برونٛٹھ کَنہِ، شُکر دپان دوٚپُکھ، یہِ چھُ میٲنِس پروردِگار سُنٛد بوٚڑ فضل تہٕ مہربٲنی. لیب لونی آشکُر ام اکفُر، یُتھ سُہ مےٚ امتحان تہٕ آزمٲیِش کرِ کہِ آیا بہٕ کرا تٔمۍ سٕنٛز شُکر گُزٲری کہِ نوز بِللہ بہٕ کرٕ کُفرانہِ نعمت. ومن شکر فینما یشکر لنفسہ، یہِ کتھ چھِ ظٲہر کہِ یُس شُکر گُزٲری کرِ تس چھُنہٕ تمیُک فٲیدٕ مگر پانسٕے، اللہ تعالیٰ ہس چھُنہٕ تمیُک کانٛہہ نفع. ومن کفر، یِتھے پٲٹھۍ یُس کُفرانہِ نعمت کرِ تس تہِ چھُ تمیُک نۄقصان پانسٕے، اللہ تعالیٰ ہس چھُنہٕ تمیُک کانٛہہ نۄقصان. فین ربی غنی کریم، کیازِ میون پروردگار چھُ بے نیاز لوٗکن ہنزِ شُکر گُزٲری نِشہِ، سُہ چھُ کریم، نا شُکری کروٕنٮ۪ن تہِ چھُ عطا کران سُہ. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تكون من الذين لا يهتدون. تمہِ پتہٕ کوٚر سلیمان علیہ السلامن تجویٖز کہِ اتھ تخصس تٔمۍ سٕنٛدِس بدلٲیِو صوٗرت، أسۍ کرو تٔمۍ سٕنٛدِ عقلی امتحان، أسۍ وٕچھو تٔمِس یِیا وتھ پنُن تخت پرزناونس کُن، کِنہٕ سۄ چھےٚ تِمو لوٗکو أنٛدرٕ یِمن نہٕ کانٛہہ اتھ وتھا چھےٚ یِوان، بے عقلی سببہٕ. فلما جات قیلا ہاکزا عرشکہِ، تو پتہٕ ییٚلہِ سۄ بلقیس آیہِ، وننا آس یِتھُے چھا چون تخت؟ قالت کانہو ہو، دوٚپُن زن تہِ سُے چھُ. اوتین العلم من قبلها وکنا مسلمین، بیٚیہِ دوٚپُن اسہِ اوس یہِ معجزٕ وٕچھنہٕ برونٛٹھٕے تُہنٛدِ پیغمبر آسنُک تصدیٖق سپُدمُت، بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ مُتیع فرمانبردار سپٕدمٕتۍ ییٚلہِ اسہِ قٲشدٕ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ تُہنٛدۍ کمالات معلوم سپٕدمٕتۍ ٲسۍ. یہِ معجزٕ ییٚمہِ معجزٕچ ٲس نہٕ چندن ضروٗرت روٗزمٕژ. یہِ معجزٕ وٕچھنہٕ برونٛٹھ تٔمۍ سُنٛد تصدیٖق کرُن چھُ دلالت کران تٔمۍ سٕنٛدِس کمالہِ عقلہٕ گاٹہٕ جارس پٮ۪ٹھ. تمی مۄکھ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن پتہٕ تسٕنٛدِس گاٹہٕ جارس تایید یہِ فرماونہٕ سۭتۍ کہِ وسدہا ما کانت تعبد من دون اللہ، تمہِ آسہِ ہا ایمان اوٚنمُت مگر سۄ ٲس پتھ رٔٹمٕژ ایمان اننہٕ نِشہِ تِمو چیٖزو، یِمن چیٖزن ہٕنٛدِ پرستِش کرنُک خۄدایس ورٲے عادت اوسُس پیومُت. سُہ عادت کیازِ اوسُس سپُدمُت؟ انہا کانت من قوم کافرین، کیازِ سۄ ٲس کٲفر قومہٕ منٛزٕ. تمہِ پتہٕ یوٚس سلیمان علیہ السلامن کہِ أمِس بلقیٖسہِ ہاوو أسۍ معجزٕ تہٕ نِشانہِ نبوت ہاونہٕ پتہٕ سلطنتُک شانتی، تایِن کہِ یُتھ نہٕ سۄ زانہِ کہِ دُنہیٖکہِ اعتبارٕ پنُن پان بوٚڑ. چنانچہِ تِمو بنووکھ عظیٖم الشان شیٖشہٕ گرا یتھ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ لاگنہٕ آمٕتۍ ٲسۍ شیٖشے شیٖشہِ. تمہِ کِس صحنس منٛز اوس اکھ تلاوا آمُت بناونہٕ، تتھ منٛز اوس آبہِ صاف بیٚیہِ گاڈٕ ترٛاونہٕ آمژٕ، پٮ۪ٹھٕ اوس تتھ تلاوس فرش دِنہٕ آمُت صاف شفاف شیٖشن ہُنٛد. ظٲہر پٲٹھۍ ٲسۍ نہٕ تِم شیٖشہٕ بوزنے یِوان. سُہ تلاو اوس آنگنس منٛز ییٚمہِ پیٚٹھۍ شیٖشہٕ مالس منٛز اژنہٕ خٲطرٕ ضروٗر پکُن اوس پیوان. قیل لحد خلِس سۄرہا فلما رات ہو، تس بلقیٖسہِ آو وننہٕ اتھ ییٚمہِ آنگنہٕ مٔنٛزۍ یتھ کمرس اندر، یِہوے کمرٕ ما کرکھ ژٕ پننہِ قیامہٕ خٲطرٕ پسند، پسیری تمی سوانگون وچ اندر اچت حسی با تلود جتن آنگ نکس تلاوس گوز خیال یما چو دریا آت اندر و کشپا تن ساقی ها تمی مکھت تمی یزار نید گروزو نیش تود تیم تاوین ننی ایت پویت آبس منز وزن خطر کان تاوان چو قال سلیمان علیہ السلام دوپس یل تمن نظر پیات پیٹ انہو سرهم ممرد من قواریر ای بلقیس یسوری محل آنگون ہیت چو فرش کرنا آمود شیچو سید تم سات سپود معلوم بلقیسی کی یچ چو دنیوی عجائب چیزا اندر اک چیزا تم قسمک یسن می آزتان وچمتوی چو چنانچه تہنجز دلس اندر سپز پرت طریق سلیمان علیہ السلام سنز پور وقت عظمت پد قالت رب انی ظلمت نفسی تم سات دوب تمی پروردگارا می کور ظلم پانی پانس کفر تو شرک سیت ازام واسلم تو ما سلیمان للہ رب العالمین از چھس مسلمان سبدان ایمان انان سلیمان علیہ السلام سیت یعنی تہنج طریق موجب چھس پس کران تس معبود برعکس یس عالمینن ہند رب چھ یہ گئی بلقیس علیہ السلام چنانچہ سلیمان علیہ السلام کور تمہ پت تمن سیت نکاح ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان يعبدوا الله پس پٹ بے سوز اس قوم ثمود اس کن بوئی تون صالح علیہ السلام یہ پیغام ہت کہ شرک ترویت کریو تو عبادت معبود برعکس تمن پزے سری انت ایمان فیضاهم فریقان یختصمون پس سبز تم زجماس با ایمان تو کافر تم ایس پانوان ہر ہر تو قضی کران تہند قضی یل ووت صالح علیہ السلامس نش تمو دیت فیصل با ایمان ہند حق کافر لگ ون یم عذاب بیم تی اس کران چھو سو عذاب انیو جلد قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه تمو دوپک ای لوکو تی کیا چھو توب کرن تو ایمان ان برونٹ یس رت چیزا چھو عذاب ژھانڈان یس یت چیزا چھو تہ پزے کہ عذاب وعید بوزت ایمان ان تو پس کرن تت برعکس چھو تی خدائے عذاب کوئی درخواست کران یہ گو سٹھا بے پرواہ لاگن لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون ات بدل کون چھو تی اللہ تعالی کفر نش مغفرت منگان دیو تہ پیٹھ رحم یی کرن عذاب نش یو محفوظ تھاون قالو طیرنا بک و بما معک تمو دوپس اچھ بیم ٹھ سیت پھچل زانان کیاز یت پیٹھ تہ یہ نو مذہب کھوڑو تہذ یہ نو جماعت پید سپز ات پیٹھ سپز قومس مز بے اتفاقی نا اتفاقی ہن خرابی تم سپز سارے ظاہر لہذا چھو تھی یمن خرابین ہند ذمہ دار قال صالح علیہ السلام فرموک طائرکم عند اللہ تہند نحوست سبب چھ اللہ تعالیٰ اس معلوم تہذ کفر تو شرک چہ کامہ چھ اللہ تعالیٰ اس معلوم یم سختی چھ یمنی کامہ ہند شامت تہ واتان چنانچہ سوئے نا اتفاقی چھ یشت مضموم یس پزس تو حقس خلاف کرنے سی سپدی لہذا سپدن امیک الزام با ایمان پیٹ بلکہ امیک الزام کافرن ون کت واتو تہ بلان تم قوم تفتنون بلکہ چھو تی تم لوک یم امی کفر سب عذابس گرفتار ان کرنا وکان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون ات پہ ات شارس اندر کافرن ہز کثرت لیکن تہند سرغن ات شارس اندر نو جماعت یم ملکس مز تباہی کران آس کن قسم سنبھالان آس بلکہ آس فساد فساد کران چنانچہ اک پھر کورک یہ فساد کرنک اراد قالو تقاسمو باللہ ون لگ پانوان کہ تی سری کرو قسم خدائے سند یت کت پیٹ کہ لن بی تنہ آلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ اس گسو رات کت توپت کرو حمل صالح صاحبس پیٹھ تت اندر مارون سو بی تہند اہل و عیال بی تن سری جماعت تمہ پتہ ہرگہ تحقیقات نوبت آئہ اس ونو تم سندس ولیس تہند وارثن اس شامل امس تو ام سند عیال کس مارنس اندر وینا لصادقون سوت ونو اس کہ واقعی پوز ون ون ات پہ آس نس اختلاف موقع کان ات پہ آس نس اختلاف موقع کان گواہ تس معامل دب تھی توپ درائے یم اک شب یہ کر خطر و مکرو مکرم و مکرنا مکرم و ہم لا یشرون تم پنہ جائیں ام قسمک تدابیر کران اس تہ پنہ جائیں تہند گالن تدبیر کران تم روز نمچ خبر سہ گو یہ کہ تم یل یہ کر خطر پکان اکہ کوہ پہ گو اخ بوڑ پلہ ڈل یہ پیو سیود یمن پہ تت تل گھت موت تم ساری فنظر کیف کان عاقبت مکرہم بس وی وچونی کہ تہند تدبیرن ہند انجام کیا سپد انا دمرناہم و قومہم اجمعین سہ گو اس گال تم بی تہند قوم سور امہ علاوہ آسمانی عذاب ست فتلک بیوتہم خاویتن یہ کیا گھر تہند دب بیچ مت ویران گمت بما ظلمو تہند ظلم یعنی کفر تو شرک کر سب چنانچہ مکک لوک شام گھنچ وت اندر تم جائے وچان ان فی ذالک لایت لقومی یعلمون پز پہ ات مز بڑ عبرت زانون لوکن ہند خطر وان جائن الذین آمنوا وکانوا یتقون بی دیت اس نجات تم لوکن یمو ایمان اون بیش خدایس کھوچان پت روزان شرک کفر نش تم قتل نش تم تمو مشور کرو بی امی قہری عذاب نش ولوتن بی سوز اس لوط علیہ السلام پنس قومس کن اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون یل تمو دو پنس قومس کہ کیا تھی یچ کام کران حالانکہ تھی وچان یہ کس یچ کام چھ اینکم لتاتون الرجال شہوتا من دون النساء کیا تھی مردن نش پن شہوت تو خواہش پور کر خاطر زنان ترویت یم تمی خاطر چھ پید کرنا آمت بل انتم قوم تجہلون بلکہ چھو تو قوما جاہل خبر چھو نمک نتیجہ کیا نیر فما کان جواب قومه الا ان قالوا پس اس تم لوکن ہند جواب کہ مگر یہ دوپ تمو پان ون کہ اخرجو آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون کڈیون لوط علیہ السلام سند قوم لوط علیہ السلام ہیت پن شہر مز کیا تم پانس شانت زانان یل ات پہ وس اس کور تت قومس پہ عذاب نازل فن جینا ہو واہل ہو المرات ہو قدر ناہا من الغابرین پس دیت اس نجات لوط علیہ السلامس بی تم سندس عیالس تہذی اکس زنانہ ورائے یس اس عزلہ مقرر کرمز اس ات روزت عذابس گرفتار سپدو نیوندر وام ترنا علیہم مطرن تو پت تروش تمن پہ عجیب قسمک رودا یت مز کنہ آس فسا مطر المنظرین پس اس سٹھا یچ تم بیم کرنا آمتن ہند سہ رود قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا دپیو حمد تہ خدایس نافرمان ہندس ہلاک گھنس پہ بی بین سلامتی ہمیشہ خدائے سندین تم بندن پہ یم تم سر تو برگزید کرن اللہ خیر اما یشرکون کیا خدا معبود برق یم سن احسانات بیان کرنا آئے چھا بہتر کن تم معبودان باطل یمن تم خدائے سند شریک ٹھہراوان امیک تفصیل چھ پہ کہ اے لوکو تھی کرتو خدائے سندین کمالاتن اندر غور تو پت ونتو تم پتل چھا بہتر امن خلق السماوات والارض کن سزات پاک چھ بہتر یم آسمان تو زمین پید کر وانزل لکم من السماء ماء بی یم آسمان کی طرف تہند خطر رود ترو فانبتنا به حدائق ذات بہجت تمی رود سیت کھر اس سرسبز باغن ہند کل یم تر و تازہ تو پر رونق چھ ما كان لكم لكم أن تنبتوا شجرها أوسن تهي ممكن كي تهي خالي حق تمن باغن هنج كويل پاني يبوزت وينتو إلهم ما الله كي الله تعالى سج شوبه عباد تسندر بيكا معبودا شريك هرگزن مگر يم مشرق چن توت مانان بل هم قوم يعدلون بلکی چه توتی بین مخلوقن خدای سید برابر تاوان مابود برقسن بی کمالات بوجت وینتو کی کیا یم مابودانی بیتل چای بات سزاوار امن جال الارد قرارن و جال خلالها انهارن و جال لها رواسیه و جال بین البحرین حاجزن کن سزاتی پاک چو بہتر یم زمین کور مخلوقن ہنجی روزنشت قرار کرن جای بیم تم زمین مز کلت دریا پکنو بیم ام زمین کی تھرن خطرات پیٹ کوکر پد لنگر ہی بیم دون دریان مز کو ٹھور تم قسمک کی اکی دریوک آب چن میلان بی دری کی صحاب سیت یہ بوزیت ونتو ایلاہم ما اللہ کیا اللہ تعالی سیت ہی کیا بیاک معبود شریک اشت مگر مشرک چن توتی کت مانان بل اکثرهم لا یعلمون بلکی چن تمو لوکو اندر واریہن خبری کے خیر تس ذات پاک سن بی کمالات بوزت ونتو کہ یم معبودانی بوتل چا بہتر اما یجیب المضطر اذا دعاہو و یکشف السوء کن سو ذات پاک چو بہتر یس بے قرار تا لاچار سندس منگنس اجابت چو کران یل چو تس منگان چو بے یس مصیبت تا سختی چو دور کران ویجعلکم خلفاء الارض بیس تہ کران زمینس اندر صاحب تصرف تو جانشین ایلاہم اللہ یہ بوزت ونتو تھی اللہ تعالیٰ شریک عبادت آسنس لائق چھا بی کا معبود ہرگز نہ قلیل ما تذکرون مگر سٹھا کم چھو تھی امی خیال تھاوان تو یم کت یاد تھاوان وبوزو تہ تہند بی کمالات توپت ونتو یم معبودانی بیتل چا عبادت سزاوار اما یهدیکم فی ظلمات البر والبار کن سو ذات پاک چو سزاوار یس تہ وت چو ہاوان خشکی تو تری ہنزن گٹن اندر ومن یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی بیس سوزان چو واوس پنی رحمت یعنی بارانی رحمت برونٹ خوش خبری ہیت یہ بوزت ونتو ایلاہم اللہ باوجود یہاں ہے کیا تس سا معبودہ شریک بنت عبادتس اندر ہرگز نہ تعال اللہ عما یشرکون بلکہ چھ اللہ تعالی تہند شرک نش سٹھا بالا تو تھود تس معبود برق سن بی کمالات بوزت ونتو کہ یم معبودانی بیتل چھا بہتر اما یبدو الخلق ثم یعیدو کن سو ذات پاک چھ بہتر یم ساری مخلوقات گڈ پد کر توپت کرک سوئی دوبارہ بی پد ومن یرزقکم من السماء والارض بیس تہ رزق چھو عطا کران آسمان کی طرف رود ترویت زمین کی طرف غلط کل کھرت یہ بوزت ونتو ایلاہم اللہ کیا معبود برعکس شریک عبادت آسنس لائق چھا بی کانہہ معبودہ ہرگہ تم یہ بوزت ونن کہ تہند معبود تہ مستحق عبادت قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین تہ فرمایو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیو تو پیش کریو سو دلیل چھوئے تہ پوز ونوین یم لوک قیامت وقت معین پاٹھ نہ ون سب قیامت انکار کران چھ تمن ونیو تہ جواب کہ تہند یہ ون چھ غلط کیاز یہ قیامت مسلہ چھ غب چو کتھ وندر تو یم مخلوقات آسمان و زمینس مز چھ تمو مز چھ کانہہ تہ غب چہ کت زانان خدایس ورائی ہرگہ مے نش تہ تہہ نش قیامت کی حقوق علم پوشید رود یہ کیا کتھا چھ تمام عالمس مز یم مخلوق چھ تمن نش چھ امہ ورائی تہ بیئی کژا کت پوشید قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ تہ فرمایو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمانن تہ زمینس مز یم چھ تمو اندر زانن کانہہ کانہہ غیب خدایس ورائی وما یشرون ایان یبعثون بیچن لوکن کیا تی خبر کہ کر یِن تم بیٚیہِ زِندٕ کرنہٕ تہٕ قبرو منٛز تُلنہٕ. بٔلِد دارا کایل مُہم فِل آخرتہِ، بٔلکہِ سپُد ختم تِہُنٛد علم ٲخرتس مُتعلِق، توپتہٕ وٲتۍ نہٕ تِم کُنہِ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ. بل ہُم فی شکِم مِنہا، چِناچہِ تِم چھِ وُنہِ تَمہِ کہِ حقہٕ شخصٕے منٛز. بل ہُم مِنہا عموٗن، بٔلکہِ تِم تَمہِ کہِ حقہٕ أنۍ تہٕ نابیٖنا، کیازِ یِتھ پٲٹھۍ أنِس چھنہٕ وتھ درٛٹھٕے یِوان، تٔمۍ سُنٛد مقصدس واتُن چھُ دشوار، یِتھٕے پٲٹھۍ واتن نہٕ تِم تہِ مقصدس. وقال الذین کفروا ایزا کُنا ترابم و آباؤنا اینا لمخرجون، بیٚیہِ دوٚپ تعجب کِنۍ تِمو لوٗکو یِمو انکار کوٚر قیامتس، کیاہ أسۍ تہٕ بیٚیہِ سٲنۍ مٲلۍ بٕڈبب ییٚلہِ أسۍ میٚژِ سۭتۍ میٚژ آسو گٔمٕتۍ، توپتہٕ یِموٕے أسۍ قبرو منٛز بیٚیہِ کڑنہٕ؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، پٔزۍ پٲٹھۍ اسہِ سۭتۍ بیٚیہِ سانٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڈبَبن سۭتۍ چھِ یِتھ وعدٕ برونٛٹھ تہِ کرنہٕ آمٕتۍ، کیازِ سٲری انبیاء آیہِ یِہوے وعدٕ کران، مگر نہ سپُد آز تام سُہ وعدٕ پوٗرٕ، نہ ووٚن کٲنٛسہِ کہِ کر آسہِ سۄ قیامت. امہِ اندرٕ چھُ معلوٗم سپدان کہِ اِن ہازا اللہ اساطیر الاولین، یِمہٕ چھِ بے سند کتھٕ یِمہٕ برونٛٹھمٮ۪ن نِش نقل کرنہٕ یِوان چھےٚ. قُل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ییٚلہِ قیامت کِس امکانس پٮ۪ٹھ عقلی دٔلیٖلہٕ تہٕ تمہِ کِس وقوٗعس پٮ۪ٹھ نقلی دٔلیٖلہٕ واریاہن جاین تُہیو بوزناونہٕ، تۄہہِ پزِ نہٕ انکار کرُن، ورنہٕ بنہِ تۄہہِ سُے حال یُس بیٚین مُنکِرن بنیومُت چھُ، ہرگاہ تِمن تتھ اندر شک چھُ، تُہۍ فرمٲیِو کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أی مُنکِرو، تُہۍ پھیٖرتو مُنکِر قومن ہٕنٛدٮ۪ن مُلکن اندر، توپتہٕ وٕچھتو تِمن مُنکِر نافرمانن ہُنٛد انجام کیاہ چھُ سپُدمُت، تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ عذابو سۭتۍ گالنہٕ آمٕتۍ. ہرگاہ باوجوٗد یِمو مؤثر نصیحتو تہٕ وازو، تِم توتہِ تُہنٛدِس مُخالفتس پٮ۪ٹھ کمر گٔنڈتی روزن. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، تُہۍ مہ حظ ہیٚیِو تِہُنٛد غم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ یِم شرارت چہِ کامہِ تِم کران چھِ تِمو سۭتۍ مُسبدِن تُہُنٛد دِلہِ مُبارک تنٛگ. بیٚین امبیَن سۭتۍ تہِ چھُ یِہوے معاملہٕ سپُدمُت. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بیٚیہِ چھِ تِم مُنکِر مُسلمانن ونان کَتہِ چھُو سُہ عذاب ییٚمیُک وعدٕ تھاونہٕ یِوان چھُ، ہرگاہ تُہۍ پٔزیٖر چھِو. قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، تُہۍ فرمٲیِو کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیو جلدی واتہِ تۄہہِ نِش تَمہِ عذابُک اکھ حِصہٕ ییٚمہِ کہِ جلد واتنُک تُہۍ مُطالبہٕ کران چھِو. وُنیُک تام یُس تَتھ منٛز تاخیٖر سپُد، تَمیُک وجہ چھُ کہِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، پٔزۍ پٲٹھۍ تُہُنٛد پَروردِگار چھُ لوٗکن ہِنٛدِ حقہٕ فضلہٕ وول، مگر اکثر لوٗکھ چھِنہٕ شُکُر گُزٲری کران، عذابکِس تٲخیٖرس تہٕ مولتس چھِنہٕ غنیٖمت زانان. اَتھ مولتہٕ کِس وقتس شوٗبہِ ہا تِمن حق ژھانٛڈُن، حق قبوٗل کرُن، تہِ سپدِ ہا بٲیِس تِہنٛدِ نجاتہِ ابدیُک، تتھ بدل چھِ انکار کران تہٕ عذابُک معاملہٕ ٹھٹھ زٲنِتھ تتھ منٛز جلدی ژھانٛڈان. لِہذا مہٕ زٲنِن تِم کہِ یِمن کتھن پٮ۪ٹھ کیاہ یی نہٕ تِمن سزٲے دِنہٕ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، پٔزۍ پٲٹھۍ تُہُنٛد پَروردِگار چھُ پوٗرٕ زانان تہِ سورُے یہِ تِم لوٗکھ پنٕنٮ۪ن سیٖنن تہٕ دِلن منٛز کھٔٹِتھ تھاوان چھِ، بیٚیہِ تہِ سورُے یہِ نٔنراوان چھِ. اللہ تعالیٰ ہس تمِچ خبر پوٗرٕ آسنہٕ کہِ علاوٕ چھُ ظٲہری طور تہِ باضٲبطہٕ دفترن اندر درج یِوان کرنہٕ، تِہنٛزن کامٮ۪ن ہِنٛزٕے چھنہٕ کیٚنٛہہ خصوٗصیت. وما من غایبۃٍ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، بلکہِ چھُنہٕ کانٛہہ پوشیدٕ چیٖزا آسمانن تہٕ زٔمیٖنس منٛز یُس نہٕ درج چھُ ننہِ کِتابہِ اندر، یعنی لوحہِ محفوٗظس اندر. ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ قرآنِ مجید چھُ فٲصلہٕ بیان کران بنی اسرائیلن پٮ۪ٹھ واریاہن تِمن چیٖزن منٛز یِمن اندر تِم اختلاف کران چھِ. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہِ قرآنِ مجید چھُ با ایمانن ہِنٛدِ خٲطرٕ خاص ہدایت بیٚیہِ خاص رحمت. ہدایت بیتہِ بارِ طاعت و اعمال رحمت به اعتبار ثمرات و نتائج ان ربک یقضی بینهم بحکمه وهو العزیز العلیم ییلہ تمو مون عقلی تو شرعی فیصلہ بے شک وہ کر تہد پروردگار عملی فیصلہ تمہ اندر تم اختلاف کرون من پن حکم ست قیامت دہ تمی دہ سپد تم معلوم پوز کیا تو اپز کیا سہ پروردگار غالب تو زبردست سوری زانون تس نش پوشید کہین فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین پس کرو تھی توکل تس معبود برعکس پہ بے شک تھی ننس پزس پہ پز یارن اللہ تعالی مدد تیاری کران انک لا تسمع الموتا ولا تسمع السم الدعاء اذا ولوا مدبرین بے شک تھی ہکوک نوزنوت مرد بی ہکوک نوزنوت پن آلو زند خصوصا یل تم تہ کن تھر کرت چلان آسن وما انت بهاد العمی عن دلالتهم بی ہکو نی انین تو نابینان گمراہی نش بچوت وت ہوت ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون تھی ہکوک نوزنوت مگر تمے یم سانین آیاتن پس یقین کران آسن تمے لوک سانی حکم مانوین ویزا وقال قول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض بیل وعدے قیامت لوکن پٹھ پور سبد وناسی یعنی قیامت وقت لی نزدیک سبدی اس کڑون تیند خطر عجیب جانور حق زمین مز تکلمہم ان الناس کانو بآیاتنا لا یوقنون سوی جانور کری لوکن سچ کت دپک کافر لوک چھن سانین آیاتن یقین کران خصوصا تمن آیاتن یم قیامتس متعلق چھ وم وس قیامت نزدیک چنانچہ اک علامت اس تمیک میون ظاہر سپدن چنانچہ ات کرن سری تصدیق پیغمبر ثق فرماوان تمن اس تکذیب کران دابت الارض لنیری امس کرن تصدیق مگر ام سات تصدیق کرنس آسن کان اعتبار وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ بے پیو تو سات لوکن سہ دہ یم دہ پریت امت مز اک اک جماعت اک جمع کرون تمن لوکن ہن یم سانین آیاتن اپی زانان اس توپت ان تم الگ الگ تھاون حتا اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون تائیں کہ تم خدایس بروٹ کن واتن سہ پریچک کیا تہ زنوک مین آیات اپز حالانکہ تہ اوسو تم آیاتن ہند پور علم کی تمن کن کورو نی توجہ تدبر تو فکر کرن ورائے کورو تہ انکار تو تکذیب تم آیاتن بلکہ پیو تھی چتس امہ علاوہ کہ کم کم کام کرو تہ مثلاً امبیان تو بائیمان ایسو دیوان تکلیف بے ایسو کفر کن عقائدن تو اعمالن مز مبتلا نت ونتو تھی کیا ایسو کران خدایس تو تہندین آیاتن کیا ایسو کران خدایس تو تہندین آیاتن انکار کرن ورائے ووقال قول علیہم بما ظلمو واقع سپت تمن پہ عذاب حکم تہند ظلم وق فہم لا ینتقون بس ہیکن تم کت کرت مرن پتہ بی زند سپدنس پہ نقلی دلیل ہند علاوہ عقلی دلیل تہ مثلاً اولم یرو انا جالنا اللیل لیسکنو فیہ والنہار مبصرن ان فی ذالک لآیات لقومی یؤمنون کیا وچان چھنا تم سانی قدرت بوڑ نشان کہ بے شک اس کو رات گٹ یت لوک تت مز آرام کرن بیہ کور اس دہ روشن یت تت مز لوک کام کٹ کرن راتس مز آرام کرن تو شونگن ات چھ تشبیہ موتس سیت دہلی وتھن اور یور کرن ات چھ تشبیہ مرن پتہ بی زند سپدنس سیت ان فی ذالک لآیات لقومی یؤمنون بے شک بائیمان ہند خاطر ات مز بج دلیل ویوم ینفخ فی السور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ بے پیو لوکن چتس تمہ دہک حیبت یم دہ پھوک دن یی پوغس مز توپت گابرن تو بامبرن ہیس تو ہوش روزن تمن سارنی یم آسمانن تو زمینس اندر چی ملائکو تو انسانو اندر مگر نتم یمن ہند اللہ تعالی یچی تم روزن پنی ڈنجی ہیسن تو حواسن اندر حدیث شریفس مز چھ تم گئی جبریل امین میکائیل اسرافیل تو ازرائیل بی حاملان عرش وکل نتوہ داخرین تو پتن ساری خدایس برونٹ کن عجز تو ذلیل سپدت دنیا مز دستور کہ کھوچن وز شخص ژلان مگر تمہ دہ ہن کھان کھا کن جائیں ثلت چنانچہ یم زندہ آسن تم مرن یم مومت آسن تم سپدن بے ہوش یعنی تہند روح یہ حال سپدی جاندارن بے جان چیزن ہند حال فرمان اللہ تعالیٰ ام پتہ وطر الجبال تحسبہا جامدتن وہی تمر مر صحاب بے چھ وچھان ثی وچھون کوہ گمان چھ کران کہ تم کوہ اکسی جائے بند اتھے پاٹ ات حالس پہ ما روزن ہمیشہ مگر حقیقت مز آسن تم دہ تم کوہ ابرک پاٹ اور یور پکان سترک پاٹ آن سترک پاٹ آسن دون نامت سنا اللہ الذی اتقن کل شیء ات پہ گھن کھا تعجب کرن کیاز یہ خدائے سنز کام یم یم ساری چیز مضبوط تو محکم کر ابتداس مندر اس کن چیزس مز مضبوطی سو چیز یل تم قدرت ول پید کور اد کرنس مضبوطی عطا یم پروردگارن سو چیز پید کور تو پت دتنس مضبوطی سو ہیکہ تس نش سو مضبوطی زائل تہ کرت بلکہ سو چیز یکدم ختم کرت انہو خبیر بما تفعلون یہ یقینی کت کہ اللہ تعالیٰ سی چھ خبر تہذن سارن کامن ہز پور خبر من جا بالحسنت فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون یس ہکا یہ تس نش نیکی یعنی ایمان ہیت تسند خاطر تمہ خود رت بدل یعنی ایمان اننس پہ یم مزوری ہند سہ مستحق اس تم مزوری کھت بہتر مزوری تو بدل یہ تس عطا کر بی آسن تم تم دو کی خوف تو پریشانی نش امنس اندر ومن جا بالسیئت فکبت وجوہم فی النار بیم لو خدایس نش ین بدی ہت یعنی کفر تو شرک تمن بت کن تراؤن نارس اندر ون یک حل تجزون الا ما کنتم تعملون تہ چھ بدل یوان دن مگر تمنی کامن ہن یم تہ کران ایسو دنیا اندر بے وجہ چھ کانس عذاب یوان کرن انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التی رب هذه البلدۃ الذی حرمها ولہ کل شیء تہ فرمایو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می آو نہ کانہ حکمہ کرن یم حکم ورائے کہ بہ کر عبادت یم شہر کس مالک سنز یم ات شہرس عدت دیت گوتس نہ بہ تہذ یس عبادت کرن تس خدائے سن چھ پرت چیزا ومرت ان اكون من المسلمين بیاو می حکم کرن کہ باس فرمان بردار وندر وان اتلو القران بیاو می یہ کہ حکم کرن کہ بو بوزناو تو جو قران مجید یعنی بکرو تو تبلیغ احکام جس نبوت اس لازم چو ومن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين پس جس قران مجید بوزت میانہ تبلیغ سیت وتہ پہ سی پنی پان کی فائدہ خطر یعنی تس تمیک فائدہ پانس بیس وتہ نش ڈل تس تمیک ضرر پانس تھی فرمایو بچس مگر بیم کرونے اندر اخ بیم کرونے اندر اخ بیم کرونا یعنی حکم بوزناونو پیغمبر اندر وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا بی دپیو ساری تعریف شوبن خدای سی یوت می کینسا مچوس تی وول می نکھ اللہ تعالی ہایو تہی پنن نشان پانے یعنی قیامت کی واقعات پس تہی پانے فکری قص کیا چو وما ربک بغافلین اما تعملون بی چون ہرگز تون پروردگار بے خبر تمو کامیو نشی یم تو کران چو لہذا دی صبح ایمان پنن عملن ہند رت جزا کفرن تو منکرن دی یش کامن ہند پور سزا.